तरी किम फलानी कर्माणी क्या संख्या हो, कर्म का क्या फल है, मुख्यतः नहीं है। तस्मात् कर्म फलं नाना नाना कर्म समुद्भवम् देवमानुसतिर्यस्तिर्यक्षु कर्तु शास्त्रे निदर्शितम्। तस्मात् नाना कर्म समुद्भवम् कर्तुः कर्मफलं शास्त्रे निदर्शितं देवमानुषतिर्यक्षु नाना। कर्ता का कर्मफल, कर्तुः कर्मफलं नाना, कर्म करने का कर्मफल नाना है। नाना कर्म समुद्भवम्, नाना कर्म से उत्पन्न होने वाले कर्मफल नाना, जो कर्मफल शास्त्रे निदर्शितं कर्मफलं देवमानुषतिर्यक्षु भोग करने के लिए फल नाना है। एक रूपस्य मोक्षस्य अकर्म फलत्वं तस्मात्, एक रूप मोक्ष कर्मफल नहीं होने से नाना कर्म समुद्भूतम फल नाना है। संसार सुखस्य नाना तो हेतु महा, नाना कर्म से उत्पन्न होता है। कस्यैदं कर्मफलं तत्र देव मानुषतिर्यसु कर्तु फलं, देव मनुष्यतिर्य में जन्म लेकर फल भोग करेगा, कर्तु कर्ता को कर्मफल नहीं नहीं कर, कर्मफल भोगने के लिए जो करता है उसको देव मनुष्य त्रियसु फल मिलेगा, फल देव मनुष्य त्रियसु फलम कर्मफलम। कर्ता का नहीं कर्मफलम, नाना योनिषु वर्तमान से कर्तु वही कर्ता अनयोनि में स्थित है। तत्फलम न ब्रह्म जिज्ञासुरीति शास्त्र इतनु कामयमान इत्यादिभूतम, शास्त्र में कहा गया है इतनु कामयमान सर्वयोनि में स्थित है। कर्ता को फल, कर्ता सर्वयोनि स्थित होकर के फल नहीं, पहले जो करता था वही सर्वयोनि में भोगता होता है, तो ही कर्ता ही है तो फल होता है, ब्रह्म जिज्ञासु के लिए नहीं। कामध्वंस समुच्चय पक्ष प्रत्युक्त्या कर्मकांड से विविदिशा द्वारा ब्रह्मकांड शेषते इति पारिशेष्याद उक्तम। तो पूर्व पीछे ने कहा ये कामध्वंस समुच्चय पक्ष, कामध्वंस हो उसके आगे ज्ञान में अथवा कर्म समुच्चय ज्ञान समुच्चय होकर के मोक्ष दे, कामध्वंस और समुच्चय पक्ष की प्रत्युक्ति दो, कामध्वंस के द्वारा ज्ञान में ज्ञान के लिए कर्म कर्मकांड और समुच्चय ज्ञान कर्म समुच्चय दोनों पक्ष निराकरण करके कर्मकांड फिर विविदिशा के द्वारा ब्रह्मकांड श्रेष्ठता ब्रह्मकांड का अंग है यदि पारिशेष्याद उक्तम। अतः प्रपंच विलय द्वारा कर्मकांड से इतर श्रेष्ठत्वात् पारिशेष्याश्रित रीति मतम उत्थापयति। कोई कहते कर्मकांड इसलिए प्रपंच विलय के द्वारा ज्ञान कांड का शेष होगा, कर्मकांड प्रपंच के विलय करके कर्म का विधान करेंगे इसमें प्रपंच का विलय होगा। यजेत स्वर्ग काम कहेंगे तो स्वर्ग के लिए आज कर या करें तो देहात्मा देहात्मा है देहात्मा नहीं तो देहात्मा भाव का विलय हो जाएगा। यजेत स्वर्ग काम इस वाक्य के द्वारा क्या होगा, देहात्मा है ही नहीं, स्वर्ग के लिए आ करें तो देह से अतिरिक्त आत्मा है, ऐसी प्रकार एक एक करके इसे एक एक करके जागृत प्रपंच ये संसार सुख विलय हो जाएगा, हिरण्यगर्भ पद प्राप्त कर सुख मिला इस व्यर्थ है, ऐसे करके सब विलय हो जाएगा। बताएंगे अभी सारा प्रपंच का विलय करेंगे ना है, अब मीमांसा लोग स्वर्ग सुख मानते, कुछ लोग कहते कर्मकांड इसी प्रकार सब प्रपंच विलय करने में तात्पर्य है, प्रपंच विलय हो जाएगा तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। प्रपंच विलय के द्वारा कर्मकांड ज्ञान कांड का शेष होगा तो फिर पारिशेष्याद विविदिशा के द्वारा ब्रह्म कांड का शेष सिद्ध नहीं होगा, ये मत उत्थापन कर तो अन्य हेतु अन्य तो मन्वते के चेदि गंभीर न्यायवादिन भेदस्य विलयो वेदे गम्यते कस्यचित् क्वचित्। अन्य तो केचित् गंभीर न्यायवादिन भेदस्य विलो वेद गम्यते कस्यचित् भेदस्य क्वचित् विलो गम्यते भेदे इति मन्वते मानते हैं। तो वो गंभीर न्यायवादी ना बड़े अधिक न्याय वाले वाले जानने वाले भेदस्य विलय वेद गम्यते किसी के भेद कहीं विलय ये वेद में कहा गया अभी कहेंगे। वक्षमाण पक्ष से सुकरम निरसन सुचैतम उपहसति गंभीर, ये जो उनका पक्ष है उसका निराश होगा बड़े आसानी से, इसलिए कहते गंभीर न्यायवादी ना उपहास कर कहते बड़े न्याय कहने वाले। अर्थात न्यायाभासवाद नहीं तियावत न्यायाभास ऐसे कुछ तर्क जोर से कहते न्यायाभास। प्रपंचाभाव परत्व शास्त्र से न प्रपंच अस्तित्व यथा बताया अलम किम बहु प्रपंच न वेदना। यदि प्रपंच अभाव कहने के लिए कर्मकांड है तो शास्त्र यदि इसमें प्रपंच नास्ति इतने कौन से प्रपंच अभाव हो जाएगा। बहु प्रपंच न वेदना वेद में इतने यजित स्वर्ग काम आदि इतने बड़े कर्मकांड किसके लिए। आसंख्या भेदस्य कस्य जी क्वचित विलय, एक साथ सौ का विलय नहीं किसी का कहीं कहीं विलय होता है। निषेध बाहुल्यात निषेध क भेदस्यापि युतम तथा तुम, क्योंकि निषेध करना किसका भेद का, भेद कितने है बहुत ही। निषेध्याना बाहुल्यात निषेध प्रपंच भेद बहुत ही, निषेध बहुत होने के कारण निषेध करने वाले भेद भी बहुत ही बड़ा। तो निषेधक वेद सेतम तम बाहुल्यम तथा तम कर्म विधेय तत्कार्य बोधयन्ति न प्रपंचाभाव। कर्म विधि तो उसका कार्य स्वर्ग आदि को बोधन कराते हैं, प्रपंचाभाव को तो नहीं बोधन कराते। आशंका देह देहात्म भाव विलय स्वर्ग काम पदे यथा देहात भिन्नोधिकार्यत्र स्वर्ग भोग्यवगम्यते। स्वर्ग काम पदे यथा देहात्म भाव विलय तथा देहाद भिन्नो अधिकारी अतः स्वर्गभोगी अवगम्यते। अधिकारी होता देहाद भिन्न स्वर्गभोगी, स्वर्गभोग करने वाले अधिकारी देहात से भिन्न है तो देहात्म भाव विलय हो जाएगा स्वर्ग काम पद कह करके। यथा कांडोर उत्तरीत्या शेषितम तथा दृष्टान्त, यथा दृष्टान्त कैसे बताते तथा दृष्टान्त स्वर्ग काम पदोपेत वाक्य देहात्मत्व से लय गम्यते। यजे तो स्वर्ग काम इस वाक्य के द्वारा देहात्मत्व का लय हो जाता है, तेन तलय पर तुम देहात्म भाव का लय पर यजे तो स्वर्ग काम वाक्य, क्योंकि जो भो करेगा देह से बिना स्वर्ग में, इसलिए देह आत्मा नहीं है ये सिद्ध हो जाएगा। यजित स्वर्ग काम कौन से इसे क्या सिद्ध होगा, देहात्मा है नहीं लय हो जाए। ननु यागस्य स्वर्ग साधनत्व परमिदम न कश्चित लय परम, ये तो याग स्वर्ग साधन के लिए यजित स्वर्ग काम आदि वाक्य किसका लय पर गणित इतिहास संख्या है देहा देवताते देह से भिन्न अधिकारी अत्र स्वर्ग भोगी अवगम्यते। अत्र ही कालांतरादिगत स्वर्गभोग शक्तो अधिकारी, कालांतरादिगत कालांतरादि से देशांतर अन्य काल में स्वर्ग भोग करेगा यहाँ रह करके देशांतर में, कालांतरादिगत स्वर्ग शक्त स्वर्ग स्वर्गभोग समर्थ होगा अधिकारी सिद्ध हुआ। सच देहादि भिन्न देश भिन्न होगा देश से अत्र भस्मीभूत तद्भोगा अयुगात अयुगात स्वर्ग भोग नहीं कर सकता। तो देहात्मत्व लय प्रमातव्य, देहात्मत्व का लय में प्रमा यथार्थ अनुभव के लिए तत्र वाक्य का तात्पर्य यजेत स्वर्ग का वाक्य का तात्पर्य ही है देहात्म लय करना, देहात्मा ही नहीं। इसे साधन परते देहात्रि तो अशक्य प्रमो साधन परते, यदि याग स्वर्ग का साधन इसमें वेद वाक्य का तात्पर्य कहेंगे तो देहातिरित आत्मा ऐसे प्रकार ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि स्वर्ग साधन याग कहेंगे तो इतने में तात्पर्य हो गया। तो देहातिरिक को अशक्य प्रमा, अशक्य प्रमा ऐसे उसकी प्रमा नहीं हो सकती कि आत्मा देह से अतिरिक्त। मन से हम इति अध्यक्ष बाधात, मन से हम प्रत्यक्ष होता है उसका बाद हो जाएगा। यदि यजेत स्वर्ग काम वाक्य इसके लिए याग स्वर्ग साधन इसमें होगा फिर देहात्म भाव का लय नहीं होगा, देह से भिन्न सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि देह अतिरिक्त सिद्ध नहीं होगा, मनुष्य में भी प्रत्यक्ष होता है। अब तलय परते तो यदि यजेत स्वर्ग काम वाक्य का अर्थ देह से भिन्न आत्मा तो प्रपंच का बाध, प्रपंच से बाधा नहीं होगा। तद्बाध नहीं तत्पर से तद्विरुद्धे भी, तत्पर यद्यपि विरुद्ध होता है देहात्म पर का प्रत्यक्ष उसका विरुद्ध होता है देहात्म आपका लय करना, तो भी नायम सर्पित आप्तोक्तिवत बलवत्वात्, तो वेद वाक्य बलवत है आप्तोक्ति नायम सर्प वाक्य हुआ। याग से च स्वर्ग साधनत्वम अन्य परिणापि वाक्यन शक्यम देवताधिकरण न्यायन प्रमातुम इति स्वर्ग का वाक्यम लय परमेव। याग स्वर्ग साधन इसको अन्य परिणापि वाक्यन शक्यम, अन्य परक वाक्य से भी याग स्वर्ग साधन ज्ञान हो सकता है। अन्य परक मतलब लय परक, देहात्म भाव लय परक वाक्य है यजेत स्वर्ग काम। अन्य परक हुआ लय से भिन्न परक, भिन्न परक होने पर भी वाक्य से ज्ञान हो सकता है याग स्वर्ग साधन। देवताधिगण में आया मंत्रादि वाक्य है, कर्म समवेत अर्थ स्मारक आदि है, अन्य परक वाक्य होने पर भी देवताओं का विग्रहादि में तात्पर्य है, विग्रहादि है। अन्य परक वाक्य स्तुति निंदा परक वाक्य, अन्य परक वाक्य से कर्म अनुष्ठान समवेत अर्थ स्मारक मंत्र उसी वाक्य से देवताओं का विग्रहादि सिद्ध हुआ। इसी प्रकार यहाँ देहात्म भाव लय परक वाक्य उसी वाक्य से याग स्वर्ग साधन ये भी सिद्ध हो जाएगा। तो जहाँ विरोध नहीं गुणवाद नहीं अनुवाद नहीं भूतार्थवाद हो जाएगा, याग स्वर्ग साधन सिद्ध हो जाएगा। याग से स्वर्ग साधनत्वम अन्य परिणाम भी वाक्य न शक्यम देवताधिकरण न्याय प्रमातम, देवताधिकरण न्याय से ये सिद्ध हो जाएगा। यजेत स्वर्ग काम वाक्य यद्यपि देहात्म भाव प्रलय पर कहे तो भी उससे याग स्वर्ग साधन से ज्ञान हो सकता है, जैसे देवताधिकरण न्याय से देवताओं का विग्रहादि माना गया। इति स्वर्ग का वाक्यम लय परमेव, स्वर्ग का वाक्य देहात्म भाव का लय करने में। तथापि वाक्यांतर से तत्पर तो अभावत काकतालीय में तद अन्य सौ वाक्य तो इतना ही देहात्म भाव लय करने के लिए, तो ये देहात्म भाव लय तो काकतालीय अकस्मात कुछ हो गया जाएगा। आह गो दोहने ने त्यत्रापि विलयो न्याधिकारिणः अधिकृताधिकारित्वान् नान्योधिक्रियते यतः। गोदहनेन इत्यत्रापि अन्य अधिकारी न विलय अधिकृत अधिकारित्वात् अन्यो यतः अन्यो न अधिक्रियते, जो दशवनाश कर्म कर रहा है वो गो दहने न पशु कामस्य, तो गो दहने के द्वारा विलय किसका हुआ, अन्य जितने अधिकारी सबका विलय हो जाएगा, केवल दशवनाश अधिकारी गो दहने न पशु कामस्य, तो अन्य अधिकारी इसके लिए है ही नहीं, अन्य अधिकारी का विलय। गोद्वनेन पशु काम से प्रणयेद इत्यत्र दर्शादि अधिकारिण सकाशाद अन्यस्य दस पूर्णवासी का अधिकार तो कर्म करेगा, अन्य से स्वतंत्र से अधिकार लय दी लय ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि अधिकृत अधिकार जो दस पूर्णवासी अधिकारी वही करेगा गोदोहन पशु काम से। यह स्वर्ग काम सदस्याद अधिकृत तस्य पशु काम से सत गोदोहन अधिकारित्वात्, पहले दर्शाद अधिकारी है स्वर्ग काम है, फिर पशु इच्छा से गोदोहन अधिकारी न स्वतंत्र अधिकारी, स्वतंत्र कोई गोदोहन पात्र में जल रखे पशुपल के लिए अधिकारी नहीं, तो स्वतंत्र अधिकारी नहीं अन्य अधिकारी का लय करना। युक्तम गोदोहन वाक्य से आप ही विलय परतम, गोदोहन वाक्य किसके लय पर हुआ अन्य अधिकारी का, दस गुना जो करा उससे भिन्न अधिकारी का लय, तथापि वाक्यांतर से तत्पर तो अभाव नहीं हो गया। काम्य विधि नाम लय तात्पर्य मुक्तवा निषेध वाक्या नाम भी तत्व तात्पर्य, ये काम्य विधि में लय में तात्पर्य बता दिया, निषेध वाक्या में ही तात्पर्य रागाद्युत्थ प्रवृत्ति नाम निषेधे सुलयुंजसा विधिस्वपि लयस्तासा कार्यांतर नियोगत रागाद्युत्थ प्रवृत्तिनाम निषेधेषु अंजसा लय, निषेध वाक्य किया गया न हिंसा जितने निषेध, निषेध करने से किसका लय करना रागादि से जन्य प्रवृत्ति का लय, राग द्वेष के कारण जो प्रभुत्व होता है निषिद्ध कर्म करने के लिए वो प्रभुत्व का लय हो जाएगा। और तासाम कार्यांतर नियोगत विधि स्वपि लय, विधि वाक्य में भी लय हो जाए प्रभुति का, कार्यांतर नियोगत नित्य कर्म आदि अन्य कार्य में नियोग किया गया, अन्य कार्य में नियोग करने से अन्य कार्यों का लय हो जाएगा, जिसके विधान किया गया कर्म करे, जिसका विधान क्या ही करेंगे तो अन्य कर्म का नय हो जाएगा। रागादि नित्य नैमित्तिक विधि नाम तत्परतम विधि सभी नित्य नैमित्तिक विधि में भी लय रागादि लय होगा, निषेध वाक्य में तो हो गया, क्यों नित्य नैमित्तिक कर्म में किसका लय होगा नित्य नैमित्तिक विधि सभी स्वाभाविक प्रवृत्ति नाम अभाव, नित्य नैमित्तिक कर्म करे तो क्या होगा स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं करेगा। कथन तरी विधि निषेध और भेद, फिर विधि निषेध भेद क्या हुआ नित्य नैमित्त कर्म स्वाभाविक प्रवृत्ति का लय और निषेध कर्म काम्य काम्य प्रवृत्ति में लय का, तो दोनों में तो बराबर हो गया। कार्यांतर नियोगत सायं प्रातः ये अग्निहोत्र में दूसरे कार्य का विधान किया गया, और सायं प्रातः अग्निहोत्र जुआ दी थी व्यापारांतर नियोग मुख्य न अन्य व्यापार में नियोग किया तत्काले कार्यांतर से अनवसरम आपादयंत, तो सायं प्रातः काल में अग्निहोत्र आहुति दे अर्थात अन्य कर्म नहीं करे, तदभावे नित्यादि विधि नित्यादि विधि परिवेशन हुआ अन्य कर्म करने में, निषिद्ध कर्म में अन्य कर्म करने के नहीं, निषिद्ध कर्म तो केवल कर्म करने के निषेध कर दिया, इतने मात्र से निषेध वाक्य का तात्पर्य हो गया कामना का लय काम्य विधि में काम्य विधि नाम लय हो जाएगा। नित्यानिमित्त कर्म में नित्यानिमित्त कर्म क्या व्यापार अंतर नित्यानिमित्त कर्म करने में विधान क्या नियोग किया गया उसके द्वारा स्वाभाविक कर्म का लय। कल्पना लाघवा ते भी कस्माद अभावमेव नाभिदधिरन, कल्पना लाघवा तो ये नित्यानिमित्त कर्म भी अभाव को क्यों नहीं कहेंगे आशंका लोके भी लोके पिचान भी प्रेता पथ साक्षा निवारणम मार्गांतर उपदेशाद्वा वेदेप्येवं प्रतीयताम्। नित्य नमित कर्म विधान किया गया स्वाभाविक प्रवृत्ति निषेध करने के लिए, जैसे निषिद्ध कर्म निषेध किया गया ना ही साध इस पर स्वाभाविक प्रवृत्ति का निषेध कर दे, अभाव बोधन कर दे, दूसरे कर्म क्यों विधान किया गया, ये शंका हुई। कल्पना लाघवात ते भी अकस्मात अभाव में नन नित्य निमित्त कर्म कल्पना लागा सीधा ही कह दे स्वाभाविक कर्म नहीं करे, नित्य निमित्त का कर्म करना उसके कारण स्वाभाविक कर्म का अभाव हो जाएगा, उसके अपेक्षा क्या करना चाहिए। इसे निषिद्ध कर्म निषेध कर दिया, इसे स्वाभाविक कर्म का निषेध क्यों नहीं करेंगे। कहते लोक में भी दो प्रकार होता है, का अनभिप्रेतात् पथ साक्षात निवारणम मार्गांतर उपदेशाद वा निवारणम, वेद में वेद नहीं लोके में, लोके भी अनभिप्रेतात् पथ निवारणम, अनभिप्रेत अनिष्ट पथ से कोई वारण करता है नहीं नहीं उधर नहीं जाओ, मार्गांतर नहीं इधर जाओ, मार्गांतर उपदेश कर दिया मतलब उधर नहीं जाओ, और सीधा कहना इधर नहीं जाओ तो दूसरे मार्ग जाएगा, दो रास्ता है इधर जाता है ना इधर नहीं जाओ, इधर कौन से हो गया, कहेंगे इधर जाओ इधर जाओ, तो दोनों प्रकार उपदेश होता है। तो निषिद्ध कर्म सीधा निषेध कर दिया, और नित्य निमित्त कर्म अर्थात स्वाभाविक कर्म नहीं करेगा समय में। लोक वेद एक प्रस्थान तया श्लोक में वेदे भी ऐसे समझ लेना, लोकानुसारिणी वेदे गौरव नहीं है, इसी प्रकार प्रथम होता है, कहीं निषेध कर दिया कर्म कर्म का, कहीं कहीं नित्य नमित कर्म विधान किया तो स्वाभाविक कर्म का नहीं करेगा। कर्मकांड से प्रपंचलय द्वारा ज्ञान नियोग से शेषतम ज्ञान विधि के लिए शेष हो जाएगा कर्मकांड प्रपंचलय के द्वारा, एवं रागादि हेतु प्रवृत्ति लय वर्तमाना आत्मज्ञानाधिकारार्थ आत्मज्ञानाधिकारार्था निःशेषा विधय स्थिता। एवं निश्चेषा विधेय रागादि हेतुतः प्रभुत्वलय वर्तमाना आत्मज्ञान अधिकारार्था स्थिता, सारे विधि वाक्य रागादि हेतुतः प्रभुत्वलय वर्तमाना, रागादि के कारण प्रभुति, प्रभुति के लय के मार्ग द्वारा आत्मज्ञान के में अधिकार के लिए स्थित हुआ। प्रभुत्वलय देहादि लय से भी उपलक्षण, प्रभुति लय रागादि हेतु तो प्रभुति लय, और देहादि विलय यजेत सर्व कामे देहात्मभाव का विलय, प्रभुति विलय देहादि आत्मभाव विलय अधिकार नियोग आत्मज्ञान अधिकारार्थ आत्मज्ञान विधानार्थ विधि शब्द निषेधानाम उपलक्षण, निश्चेषा विधय स्थिता सारे विधि निषेध सब आत्मज्ञान विधान करने के लिए। कर्मकांड से भेद लय द्वारा ज्ञान नियोग से सत्व दूसरे थे सिद्धांत निषेध करता है, भेद लय के द्वारा ज्ञान विधि का से रीत न नहीं तदेव यतो शेषा न कर्म विधेय श्रुतौ स्ववाक्यावगतात् कार्यापेक्षन्ते फलांतरम्। एतदेवं न यतः श्रुतौ अशेष कर्म विधय स्ववाक्य अवगतात् कार्याद् फलांतरं न अपेक्षन्ते, श्रुति में जितने विधि है स्ववाक्य अवगतात् कार्याद् फलांतर न अपेक्षते, वाक्य अवगत कार्य उनका फल अन्य फल की अपेक्षा नहीं करते हैं। कर्म विधो मोक्षार्थिनो वा स्वर्गार्थिनो वा प्रपंचभाव मात्रार्थिनो वा ज्ञान नियोग विषय पत्ति पित समान सेवा प्रपंचाभम आहु तत्राज। प्रपंच अभाव जो कहते कर्म विधि, किसके लिए? मुख्यार्थी के लिए, स्वर्गार्थी के लिए। केवल प्रपंच अभाव जो चाहता है उसके लिए, ज्ञान विधि का विषय समझने के लिए जो जानना चाहता है, सारी विकल्प क्या आद्य जति कहेंगे मुख्यार्थी के लिए। यत वहाँ दूसरा कोई फल नहीं, सब वाक्य अवगत के अपेक्षा अन्य कोई फल है ही नहीं, तो पहला पहला विकल्प क्या है? मोक्ष के लिए। तो कर्म विधि मोक्ष फल के ही नहीं। सर्वे कर्म विधय श्रुतो श्रुता स्ववाक्य अवगता स्वर्गादि फलात्। जो आपके वाक्य अवगत फल अन्य फल की अपेक्षा नहीं करते, न फलांतरम मोक्षाख्यम अपेक्षाते। अतः तदर्थम प्रपंच भाव, इसके लिए प्रपंच भाव कहना कर्म विधि ये ठीक नहीं है। प्रथम क्या हुआ? कर्म विधि मुख्यार्थिन। द्वितीय क्या? स्वर्गार्थिन। द्वितीय निराकृति वेद वेदे अनुष्ठान तात्पर्यान नलयो गम्यते क्वचित फलश्रुतेरभावो हि साध्य स्याद फल कथम। वेदानुष्ठान तात्पर्यात वेदे अनुष्ठान तात्पर्यात क्वचित फलश्रुतिर अभाव क्वचित लयो गम्यते फलश्रुतिर अभाव ही साध्य। यदि इसे कहेंगे लय कहेंगे फलश्रुति का अभाव साध्य होगा। कथम अफलम, अफल कैसे कर्म होगा, कर्म विधि कैसे होगा? नहीं कर्म कांडे क्वचिदपि भेद से क्वचित चिदपि लयो गम्यते। भेद का लय कहीं गम्यते इतना तत् अनुष्ठान ही तात्पर्य आता। कर्म का नहीं विधि वाक्य अनुष्ठान ही तात्पर्य। न च प्रपंच भाव स्वर्ग हेतु, स्वर्ग हेतु प्रपंच भाव नहीं, किंतु कर्मे व कर्म है स्वर्ग का हेतु। तन्न स्वर्गार्थे न तद अभाव कर्म विधय भूयु। स्वर्गार्थी उसके लिए उसका अभाव कर्म विधय कहेंगे, प्रपंच अभाव कहेंगे। ये स्वर्ग चाहता है कर्म विधि उसको कहेंगे प्रपंच अभाव नहीं। कर्म विधि किसके लिए? स्वर्ग के लिए। जो स्वर्ग चाहता उसके लिए तो स्वर्गार्थे न प्रपंच अभाव, स्वर्ग जो चाहता उसके लिए प्रपंच अभाव कहना जरूरत नहीं। अनुष्ठान तात्पर्य हितु माह, क्यों कर्म विधि अनुष्ठान में तात्पर्य क्यों? फल फलश्रुते फल फल दिया वेद अनुष्ठान तब न लय होगा मेरी फलश्रुते फल है नहीं तो साध्य तो अभाव हो जाए। फल फल कौन से लय के लिए नहीं, यह जैसे स्वर्ग काम स्वर्गादि श्रवणात् तद हेतु यागादि अनुष्ठान परम कर्मकांडम। फल जब श्रवण होता है तो उसी का फल स्वर्गादि का साधन याग अनुष्ठान, ये तत्पर कर्मकांड। तृतीय क्या हुआ? हाँ केवल अभाव, अभाव ही साध्य होगा, अभाव ही साध्य से आता। ऐसा माने तो कर्म का साध्य अभाव होगा, प्रपंच अभाव न साध्य। प्रपंच अभाव साध्य नहीं होगा, अभाव तो आता। ऐसे कुछ प्रपंच अभाव या क्या साध्य कुर्मरुमवत अभाव तो आज जो पदार्थ है ही नहीं उसको साध्य कर्म का साध्य करना, साध्य करना प्रपंच अभाव। प्रपंच बिल्कुल ही कुर्मरुम के समान, अभाव किसका साध्य नहीं होगा। पुत्रादि अभावत अपमर्थत्वाच, पुत्र का अभाव किसका साध्य नहीं होता है। पुत्र का अभाव जिस प्रकार साध्य नहीं होता है, इसी बार प्रपंच अभाव कर्म का साध्य क्यों होगा? ऐसा होगा तो अपमर्थत्वात पुत्र अभाव जैसे अपमा पुरुषार्थ नहीं, इसी बार प्रपंच अभाव पुरुषार्थ नहीं होगा। अतः तन्मात्र इच्छा युगात तो, केवल अभाव जो चाहेगा उसके लिए प्रपंच अभाव कहना ऐसी इच्छा होगी नहीं। तदर्थन न प्रपंच भाव आदि बोधिनो विधेय, केवल जो प्रपंच भाव चाहता है उसको वेद विधि प्रपंच भाव बोध करें, केवल अभाव चाहना क्या जरूरत है। चतुर्थम दूसरे चतुर्थ हो गया अंतिम है ज्ञान नियोग विषय प्रतिभिषण से प्राप्त। हाँ, ज्ञान विधि के विषय को जाना जो चाहता है उसके लिए प्रपंच भाव वस्तु ना वस्तुनोवकतिर्नापि लयाद भवति कुत्रचित् अभाविपन्नत्वात् सुषुप्ते चाप्यनीक्षणात्। वस्तुनोपि अवगति कुत्रचित् लयात् न भवति अभावे भी सुश्रुते उपपन्नत्वात् सुश्रुते च अपि अनिक्षणात्। सुश्रुति में अभाव होने पर भी ज्ञान तो नहीं होता है, तो लयात् भवति कुछ अभावे भी उपपन्नत्वात् वस्तुनो अवगति लयात् कुत्रचित् न भवति अभावे, केवल अभाव हो जाएगा इतने इतने मात्र से ज्ञान नहीं होगा। वस्तु न ज्ञान नियोग से ज्ञान साधनम विषय यथा स्वर्ग नियोग से तत्साधन कर्म। ज्ञान योग का ज्ञान साधन विषय हो गया ज्ञान का साधन साधन विधि, स्वर्ग नियोग से तत्साधन कर्म हो गया स्वर्ग के लिए कर्म साधन। न चाहे आत्मज्ञान प्रपंच भाव हेतु, आत्मज्ञान के लिए प्रपंच भाव तो नहीं कहा, नहीं क्वचित वस्तु न अवगति भवति लयाद लय से वस्तु ज्ञान इत न इतो ज्ञान नियोग से नाशो विषय। ज्ञान विधि का विषय लय प्रपंच लय नहीं, प्रपंच भाव से आत्मज्ञान हेतु तम स्फुति अभावे भी उपपन्नता। प्रपंच भाव आत्मज्ञान के हेतु क्यों, चंद्र द्वित्व प्रत्यय सत्यव दो दो दिखने पर भी तो आत्मज्ञान हो सकता है, अभाव होने पर ज्ञान होगा कोई जरूरी नहीं। अभावे भी अभावे भी उपन्नता अभावे भी उप लय अभावे भी, हाँ अभाव मतलब लय नहीं होने पर भी ज्ञान हो सकता है ना, नहीं प्रपंच के लय के बिना भी ज्ञान हो सकता है, अभावे कस्य अभावे लय से अभावे भी, लय नहीं होने पर भी ज्ञान हो सकता है। जैसे रोग से द्विचंद्र दिखता है आप तो वाक्य कहता है चंद्र एक है ज्ञान होता है, तभी दूसरे के अभाव होने पर ही ज्ञान होगा। परोक्ष ज्ञान क्या हुआ, ज्ञान कैसे होगा लय के बिना, दो चंद्र दिखता है तो दूसरा चंद्र के लय के बिना परोक्ष ज्ञान कैसे हुआ, परोक्ष ज्ञान तो हुआ ना, हुआ कैसे हुआ लय के बिना तो हुआ ना, लय के बिना परोक्ष ज्ञान हुआ ना, हुआ यही तो लय नहीं होने पर भी ज्ञान हो गया, तो लय करना क्या जरूरत है, लय नहीं होने पर भी ज्ञान। आकाश में नीला दिखता है, लय नहीं होने पर भी आकाश में नीला नहीं से ज्ञान होता है, अब तो वाक्य से यथार्थ ज्ञान होता है, तो यही कहते अभावे भी उपपन्न अभाव कैसे और लय से अभावे भी, लय नहीं होने पर भी ज्ञान हो जाता है और लय होने पर भी ज्ञान नहीं होता है। सुश्रुति में द्विचंद्र स्थल में द्वितीय चंद्र के लय नहीं होने पर भी एक चंद्र अब तो वाक्य से ज्ञान हुआ व्यतिरिक हुआ, और अन्य अलय होने पर भी सुश्रुति में ज्ञान नहीं होता, तो ये व्यतिरिक हुआ लय होने पर ज्ञान नहीं होता है। प्रपंच भाव से आत्मज्ञान हेतुतम अभावे भी चंद्र द्वितीय प्रत्यय सत्य सत्यव आप तो वाक्य देना चंद्र एक अधिवत एक ज्ञान होता है, प्रपंच लय से अभावे प्रपंच लय नहीं होने पर भी देहादि भावे देहादि रहने पर भी श्रुत्यादिना ब्रह्मावगति लय नयन परिश्रुति प्रमाण से ज्ञान होता है। उपपन्नता प्रपंच भाव न तो देतु ज्ञान क्या तो नहीं तस् तेन व्यतिरिक भाव होता अन्य भी कहते सुश्रुति में अन्य व्यविचार लय होने पर भी ज्ञान नहीं हुआ सुश्रुति में सत्य भी प्रपंच भावे प्रलय मूर्छादु ब्रह्म ज्ञानादर्शनाथ नान्वय अन्वय नहीं। प्रपंच भाव से ज्ञान साधनत्वाद न तनियोग विषयता उत्तम प्रपंच भाव ज्ञान का साधन नहीं हुआ, इसे प्रपंच अभाव में नियोग विधि वाक्य से नहीं। संप्रति अनादेर साधेर वा प्रपंच से अभाव ज्ञान नियोग विषय थी विकल्प आद्यम आदय दूसरे थी। तो प्रपंच का जो अभाव कहते हो ज्ञान की विधि विधि का विषय, अनादि प्रपंच का विलय या सादि का सिद्धांति पूछता है, आद्यम आदय दुष्य स्वाभाविक स्वाभाविक प्रपंचस्येत स निरोद्धो न शक्यते कार्यश्चेत कारण उच्छेदे कार्योच्छेद स्वतो नहीं। प्रपंच यदि अनादि स्वाभाविक यदि प्रपंच है सनिरुद्ध न सके थे स्वाभाविक प्रपंच का लय नहीं होगा, और कार्यच्छेद यदि प्रपंच कार्य है तो कारण उच्छेद कार्य उच्छेद हो जाएगा, कारण के नाश से कार्य नष्ट हो जाएगा, स्वतः नाश नहीं होगा। चैतन्यवत स्वाभाविक द्वितीय प्रत्याशी कार्यच्छेद कारण प्रपंच का ज्ञान, वह ज्ञान नष्ट होगा तो प्रपंच का नाश हो जाएगा, न से ज्ञान बिना तद्वंस अज्ञान का नाश ज्ञान से, ज्ञान के बिना नहीं। ततस्य ज्ञानात् प्रपंच ध्वंस, ज्ञान से क्या होगा अज्ञान ध्वंस हुआ तो अज्ञान का प्रपंच ध्वंस हो जाएगा, वहाँ परोक्ष अपरोक्ष के कुछ नहीं, लय के बिना भी ज्ञान होता है, वो ज्ञान जो होता है परोक्ष होने पर भी प्रमा है, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान होने प्रत्यक्ष ज्ञान हो परोक्ष ज्ञान हो प्रमा है, ऐसे हमें प्रत्यक्ष देखते प्रत्यक्ष ज्ञान है, पर दुधुओं से बनी ज्ञान हुआ परोक्ष तो हुआ, परोक्ष नहीं तो परमात्मक है, तो परमात्मक ज्ञान होता है लय के बिना, और यहाँ शब्द से अपरोक्ष होना ये तो अलग चीज़ है, किंतु इतने है केवल परमात्मक ज्ञान होता है अब लय के बिना, द्वितीय चंद्र के लय के बिना परमात्मक ज्ञान आत्मवाक्य से हुआ। इसी प्रकार जैसे धूम से बनी का ज्ञान हुआ परमात्मा ज्ञान हुआ, इसी प्रकार यहाँ सुश्रुति में लय होने पर भी ज्ञान नहीं होता है, और वो लय नहीं होने पर भी एक चंद्र का ज्ञान हुआ परमात्मा ज्ञान होता है, आकाश में नील रूप का ज्ञान हो सकता है। हाँ, इसलिए एकात्म ज्ञान होने के लिए प्रपंच का अभाव होना चाहिए, प्रपंच का अभाव ज्ञान का साधन ऐसा नहीं आया, और प्रपंच का यदि अना शादी प्रपंच का अभाव कहेंगे ज्ञान के लिए कारण, शादी यदि कार्य है तो उसका कारण आश्रय नष्ट हो जाएगा, कारण अज्ञान, ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो प्रपंच नष्ट हो जाएगा, अब प्रपंच नष्ट होने पर यदि कहेंगे ज्ञान होगा तो पहले ज्ञान होने से अज्ञान नष्ट होगा, अज्ञान नष्ट होने से प्रपंच अभाव हुआ, अब प्रपंच अभाव होने पर ज्ञान होगा तो अनुनाश होगा, इसलिए कारण प्रपंच से अज्ञानम न से ज्ञान बिना तद्वंस, तत्व से ज्ञानात् प्रपंच ध्वंस होगा, तत्व ज्ञानम ज्ञान से प्रपंच ध्वंस, प्रपंच से ज्ञान तो अनुन्यास हो जाएगा, न प्रपंच भाव ज्ञान नियोग विषय, ज्ञान विधि का विषय प्रपंच भाव नहीं, मानेंगे तो क्या होगा, हाँ प्रपंच भाव होगा तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो प्रपंच भाव, किंच सकारण से प्रपंच से ध्वंस हुआ तद विषय तद एक देश सेवा, कर्म ज्ञान विधि का विषय सकारण प्रपंच का ध्वंस अथवा एक देश से सकारण प्रपंच ध्वंस वा तद तद एक देश सेवा, प्रपंच एक देश का ध्वंस नाद्य कृष्ण कृष्ण प्रपंच विलय कर्तुम शक्यो न केनचित् सेन्द्रियादिलय स्वापे स्वतैव न शास्त्रतः। सकारण प्रपंच का नाश कृष्ण प्रपंच विलय केनापि कर्तुं न शक्यते, और सेन्द्रिया आदिलय सापे सतैव न शास्त्र, तो कुछ प्रपंच का कुछ लय स्वइंद्रिय आदिलय सुश्रुति काल में होता है, कुछ शास्त्र की आवश्यकता नहीं। टीका में आत्मज्ञान विनयति शेष कृष्ण प्रपंच का लय आत्मज्ञान के बिना कोई नहीं कर सकता है, आत्मज्ञान से न दूसरा है आत्मज्ञान, ईश्वरस्तु निश्चय से प्रपंच नाशयितुम इशोपि सारे प्रपंच का नाश ईश्वर तो कर सकते, प्रलय करते, न ज्ञान नियोगे नियोज्यते प्रविशति भाव। ज्ञान विधि में नियोज्यत्व ईश्वर का प्रवेश, ईश्वर का विधान किया जाए तो प्रपंच का लय करो, उसे नियोज्यत्व न प्रवेश नहीं। द्वितीय में क्या है, कहीं एक देश का लय, एक देश लय से कुछ नहीं होता है। तदेक देश यसे कस्य चित ध्वंस हो वा तद विषय आध्यात्मिक से इंद्रिय से। अच्छा, प्रपंच का एक देश में जिस किसका ध्वंस, ये ज्ञान विधि का विषय मानेंगे तो आध्यात्मिक से इंद्रियादि दो नाद्य। यदि जिस किसी का ध्वंस से आत्मज्ञान मानेंगे तो घट ध्वंस से भी आत्मज्ञान हो जाएगा। घट प्रहर्तुरपि ज्ञानोदय प्रसति इति मत्वा कल्पांतर कहते हैं। यदि स्वेन्द्रियादि लय स्वापे लय होता है तो, किंतु शास्त्र से नहीं, अपने आप हो जाता है। स्वापादु स्वेन्द्रियादि लय से स्वाभाविकत्व शास्त्रीय व्यापार अनपेक्षित्वाद न नियोग विषय था, विधि का विषय नहीं, कुछ लय करने के लिए विधि की आवश्यकता नहीं। तत्र इंद्रियादि लय पे न आसो आत्यंतिको, पूर्व पक्षी कहता है सुश्रुति में इंद्रियादि का लय होने पर भी आत्यंतिक लय नहीं हुआ, जागृत यथापूर्व तदभावात्। अतः तस्य आत्यंतिक नाश सिद्ध है विधि अधीनत्वान नियोग विषय था, विधि अधीन आत्यंतिक विनाश हो जाएगा, उसके लिए ही विधि वाक्य संकत है। उत्थितस्य पुनर्भावा दनुच्छेदोथ संक्यते आयातस्तर्यानाश्वासस् तदभ्युपगतावपि। उत्थितस्य पुनर्भावाद अनुच्छेद, अच्छा अनुच्छेद संख्या थी, सुश्रुति लय हो गया किंतु वो फिर उच्छेद उत्थित पुनर्भावाद अनुच्छेद संख्या थी, उच्छेद नहीं हुआ, तरही त्वद अभिभगतोपि अनाश्वासाय। तो जो कहो प्रपंच का लय करने की विधि वाक्य, तो लय करने पर भी फिर कहीं विषय फिर भाज जाएगा, अविश्वास होगा। उत्थितस्य इंद्रियादि दृष्टिया तसेव सत्वम इंद्रियादे स्वापादु कल्प्यते तदेतुर्वा। उठने के बाद इंद्रिय दिखने से वो इंद्रियादि सत्व स्वापादि में कल्पना करना, अथवा इंद्रियादि के हेतु को हेतु था स्वप्न स्वप्न में, इंद्रियादि स्वरूपता था उसका हेतु। प्रथम यदि कहेंगे इंद्रियादि सत्व तस्य अभिव्यक्त रूपेण अनभिव्यक्त रूपेण वा सत्वम, सुश्रुति काल में इंद्रियादि के सत्व अभिव्यक्त रूप से अनभिव्यक्त रूप से दो विकल्प किया। आद्य स्वापादि व्याहति, यदि इंद्रियादि अभिव्यक्त रूप से रहेगा तो सुश्रुति नहीं होगी। इति मनमानो द्वितीय प्रत्याय, द्वितीय क्या है अनभिव्यक्त रूप से, अनभिव्यक्त से ही रहता है तो अविश्वास होगा, आयत तरी अनाशासन। यदि स्वापादु इंद्रियादि अनभिव्यक्तात्मना सत्वम तरी तद अभिभगत ज्ञान नियोग विषय इंद्रियादि लय भी, ज्ञान नियोग से इंद्रियादि का लय मानेंगे तो स्वापादि के समान तथा अनभिव्यक्त से सत्व संभवात तद अनुच्छेद शंका हो जाएगी। संख्या मुख्य सिद्धि, मुख्य सिद्धि के उच्छेद होगा करेंगे, निश्चय नहीं होगा अत्यंत उच्छेद। अच्छा है हाँ, स्वापादु हेतुलय अभावात पुनरिंद्रियादि उत्थान युतम, कारण राशि से अज्ञान इंद्रियादि उत्थान होता है। ज्ञान नियोगाधीन प्रपंचल हेतु, ज्ञान नियोग के अधीन प्रपंचल होगा, हेतु का नाश हो जाएगा, नैवम इत अनाशासम समाधान, पूरा पक्ष अविश्वास का समाधान करता है, अविश्वास नहीं। द्वितीय पक्ष में आलम्बते, द्वितीय पक्ष हुआ नहीं अनधि उसके पहले यथापूर्व तद्भाद 25 में क्या 26 पंक्ति में उत्थित से इंद्रियादिश्य सत्यव सत्वम। हाँ इंद्रियादि सापादु कल्पित था। हाँ इंद्रियादि नहीं था किंतु इसके हेतु था, हेतु यही प्रपंच। प्रपंच नाशने नाथ नाश्यते भेद कारणम नैवम न कार्यनाशेन कारणम नश्यति क्वचित्। प्रपंचनाशन भेद कारणम अथ नाश्यते, प्रपंचनाश से भेद कारण नष्ट हो जाएगा। सरस्वती में पूर्व पीछे कहेगा नैवम न कार्यनाशन कारण को से नश्यति, प्रपंच का नाश विलय करोगे विधि वाक्यों से तो कारण कैसे नष्ट होगा, कार्यनाश से कारण नाश नहीं होता है। ठीक है, हमें प्रपंचनाश हुआ तद हेतु नाश से हेतुर्ज्ञान नियोग होगा। प्रपंच नाश हुआ तद हेतु नाश से हेतु, प्रपंच नाश हुआ तद हेतुनाश हेतुर्ज्ञान नियोग हुआ। तद हेतुनाश हेतु प्रपंच नाश, इंद्रियादि लय के हेतु के नाश में हेतु प्रपंच नाश। प्रपंच नाश होगा तो इंद्रियादि के हेतु नाश हो जाएगा, तो प्रपंच नाश तद हेतुनाश हेतु, प्रपंच के हेतु के नाश के हेतु प्रपंच नाश, ये प्रथम विकल्प। दूसरा विकल्प है ज्ञान नियोग हुआ, ज्ञान नियोग प्रपंच नाश से हेतु नाद्य नैवम, प्रपंच नाश ही उसके हेतु नाश में नाश हेतु, प्रपंच नाश प्रपंच नाश के हेतु नाश में कारण ऐसा नहीं। नैवम कार्य नाश से प्रपंच नाश कार्य नाश हुआ किंतु कारण नष्ट कभी नहीं होता है। नहीं क्वचित भी कार्य नाश में कारण नष्ट दृश्यते, तेन प्रपंच नाश तद हेतु नाश हेतु न प्रपंच नाश, प्रपंच के हेतु अज्ञान नाश में हेतु नहीं। ये प्रथम विकल्प हो गया। प्रथम विकल्प क्या है, प्रपंच नाश तद हेतु नाश हेतु, प्रपंच नाश तद हेतु नाश हेतु, तद हेतु तत्पर से प्रपंच, प्रपंच के हेतु के नाश में कारण, प्रपंच के हेतु के नाश में कारण प्रपंच नाश, ये प्रथम हुआ। प्रपंच नाश प्रपंच के हेतु के नाश में हेतु कारण, प्रपंच हेतु अज्ञान नाश है कारण प्रपंच नाश, ये एक हुआ। दूसरा है तद हेतु नाश है हेतु ज्ञान नियोग, प्रपंच के हेतु के नाश में हेतु होता है क्या हेतु है, ज्ञान विधि ज्ञान नियोग। प्रथम गया नाद्य नहीं हो गया, आगे द्वितीय कारण से कारणस्याप्यविद्याया वस्तुबोधाद् विनाशतः यतो तो विद्यानाशार्थं प्रपंच विलगो फलः। कारण से आप अविद्या है, प्रपंच का हेतु कारण अविद्या, वस्तुबोधाद विनाश हो जाएगा यत अतः अविद्या नाशार्थ प्रपंच विलय अपल, प्रपंच के हेतु अविद्या का नाश करने के लिए ज्ञान विधि, ज्ञान विधि नहीं कर्म विधि होना चाहिए ना, हाँ ज्ञान नियोग दिया है ज्ञान विधि, अच्छा ज्ञान नियोग तत्कारण से न ज्ञान नियोग तत्कारण से ज्ञान विधि प्रपंच के कारण को नाश करेगा, ठीक है प्रपंच का नाश करने के ज्ञान विधि कहाँ से आया, पहले चल रहा था कर्म विधि उपासना विधि को लेंगे तो होगा ज्ञान विधि उपासना विधि, ये क्या चल रहा है कर्मकांड से प्रपंच नाश होगा, अप्रपंच नाश होने से ज्ञान होगा, तो ज्ञान के लिए प्रपंच नाश हेतु मान करके प्रपंच से ध्वंस ज्ञान का आत्मज्ञान के हेतु पहले आया ना, उसके पहले ज्ञान विधि का विषय संप्रति अनादेह साधेरवा प्रपंच से अभाव ज्ञान विधि का विषय। ज्ञान विधि का विषय तो ज्ञान विधि का विषय प्रपंच अभाव द्वितीय का कार्य सकार से प्रपंच ध्वंस तदेक देश सेवा ज्ञान विधि का विषय ये आया तो इंद्रियादि इंद्रियादि लय होने पर हो गया तृतीय है तो सापादु हेतुलय अभावाद हेतुलय से इंद्रियादि उत्थान हुआ। और ज्ञान विधि के अधीन प्रपंच का लय तो ज्ञान विधि कहते ना ठीक है, ज्ञान विधि के अधीन प्रपंच हेतु का नाश होगा। तो ज्ञान विधि के अधीन प्रपंच के हेतु अज्ञान का नाश, ज्ञान विधि न करने से ज्ञान विधि के कारण प्रपंच का लय होगा, लय हो जाएगा तो वह आत्यंतिक हो जाएगा। पूरा पिछले क्या कहा, सुश्रुति में हेतु रहता है, हेतु लय नहीं हुआ फिर इंद्रियादि उत्थान जागृत में हो गया, किंतु ज्ञान विधि के अधीन प्रपंच का लय हो जाएगा तो आगे आत्यंतिक हो जाएगा, अविश्वास नहीं होगा। इसके पर हुआ प्रपंच नाश हुआ तद हेतु नाश हेतु ज्ञान विधि, ज्ञान विधि प्रपंच नाश में हेतु है तो ज्ञान विधि कहे ज्ञान विधि प्रपंच नाश के हेतु कारण से आप अविद्या वस्तुबोधात नाश हो जाएगा। उसकी अविद्या की विनाश करने के लिए प्रपंच लय करना ज्ञान विधि से प्रपंच अभाव करना विफल है। न ज्ञान नियोग तत्कारण नाश है, ज्ञान विधि प्रपंच कारण को नाश करेगी इति न, ज्ञान नियोग के सामर्थ्य से प्रपंच नाश के कारण नाश इति न, न च वस्तु किंचित प्रपंच कारण से आत, न च वस्तु कोई वस्तु प्रपंच का कारण नहीं है तसे नियोग होता भी चैतन्य बोध अनिवृत्ते रे। वास्तव कोई पदार्थ यदि मानेंगे तो जैसे चैतन्य का नाश नहीं होता है नियोग से भी निवृत्ति नहीं होगी प्रपंच का वास्तव कारण हो तो नन प्रपंच लय द्वारा ज्ञान योग से अज्ञान निवृत्त तत्वाद अपेक्षित तत्व प्रपंच लय के द्वारा ज्ञान विधि अज्ञान निवृत्ति के लिए, ज्ञान नियोग अज्ञान निवृत्ति के लिए प्रपंच लय के द्वारा इति आशंका। या तो अविद्यानाशार्थ कोई प्रपंच लय की आवश्यकता नहीं, अविद्यानाशार्थम वस्तुबोध ही पर्याप्त अतो अपेक्षित अतः प्रपंच लय निष्फल ज्ञान की न साध्यता मर्ती कुत तद्वारा नियोग, प्रपंच लय निष्फल तो साध्य भी नहीं प्रपंच लय, इसे प्रपंच लय के द्वारा विज्ञान विधि की अपेक्षा ज्ञान के लिए इतना ओम।